Marbuka çala çala da çıktım bir kurdala. Marbuka çala çala da çıktım bir kurdala. Korkarım dal kırılır yarim ellere kala. Korkarım dal kırılır yarim ellere kala. Ördek suya dalmıyor da Sıddık eve gelmiyor. Ördek suya dalmıyor da Sıddık eve gelmiyor. Huysuz oldu bu çocuk, şeker sor mu kalmıyor. Huysuz oldu bu çocuk, şeker sor mu kalmıyor. Kırktepe'nin tepesi de emin emin küpesi. Kırktepe'nin tepesi de emin emin küpesi. Eminem çocuk doğurmuş hac abladır ebesi. Eminem çocuk doğurmuş hac abladır ebesi.